हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? दूसरा भाग, बृहस्पति और शनि दोनों विशाल ग्रह हैं और दोनों यूरेनस के पास हैं, वो भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल यूरेनस पर लगाएंगे। अगर सूर्य, बृहस्पति और शनि तीनों के गुरुत्वाकर्षण बल को मद्देनजर रखा जाए तो यूरेनस को सूर्य के चारों ओर एक विशिष्ट कक्षा में घूमना चाहिए था। पृथ्वी से देखते समय यूरेनस को एक नियमित पथ पर यात्रा करना चाहिए था। खगोलशास्त्री हर रात वो पथ क्या होगा उसकी भविष्यवाणी कर सकते थे, पर असल में ऐसा हुआ नहीं। समय के साथ वैज्ञानिकों द्वारा गणना की हुई स्थिति से यूरेनस हट गया। साधारण लोगों को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पर खगोलशास्त्रियों के लिए यह एक दिल दहलाने वाली बात थी। इसका मतलब यह भी हो सकता था कि न्यूटन के सिद्धांत गलत थे, और अगर यह बात थी तो फिर पूरे खगोल विज्ञान पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता था। फिर खगोलशास्त्रियों को लगा कि शायद वो गुरुत्व के सभी खिंचावों को अपनी गणना में शामिल नहीं कर रहे हों, शायद यूरेनस के आगे कोई और ग्रह हो जिसे अभी तक खोजा ना गया हो, शायद वो ग्रह यूरेनस को खींच रहा हो और उससे उसकी स्थिति बदली हो और वो खगोलशास्त्रियों को परेशान कर रही हो। दो खगोलशास्त्रियों ने उस लापता ग्रह की स्थिति पता करने की कोशिश की, जिससे कि यूरेनस की कक्षा में गलती को समझा जा सके। उनमें से एक ब्रिटिश खगोलशास्त्री थे, जॉन कॉच एडम्स, और दूसरे फ्रेंच खगोलशास्त्री थे, उर्बेन जीन जोजेफ लुविरे। दोनों ने इस समस्या पर अलग अलग काम किया। उन्हें पता नहीं था कि कोई और भी उस समस्या को सुलझ रहा है। समस्या काफ़ी मुश्किल थी। एडम्स और लुविरे दोनों पहुँचे हुए और काबिल गणितज्ञ थे। 1845 में एडम्स को हल मिला और अगले वर्ष लुविरे को भी समस्या का हल मिला। यूरेनस की कक्षा में गड़बड़ी के लिए लापता ग्रह का आसमान पर एक विशिष्ट बिंदु पर होना जरूरी था। खगोलशास्त्रियों को एडम्स और लुविरे द्वारा सुझाए आसमान के क्षेत्र में लापता ग्रह को खोजने में कुछ समय लगा। फिर 23 सितंबर 1846 को दो जर्मन खगोलशास्त्रियों जोहन गोटीफ्राइड गैले और हेनरिच लुडविग डाहरेह ने उस सुझाए क्षेत्र का अध्ययन किया और एक घंटे के अंदर उन्हें नया ग्रह मिल गया। खगोलशास्त्रियों ने इस नए ग्रह का नाम नेपच्यून रखा। वो दूरी के आधार पर सूर्य से 8वां ग्रह था। यह खोज गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के लिए एक भारी विजय थी, क्योंकि न्यूटन के सिद्धांत के आधार पर दो खगोलशास्त्रियों ने नए ग्रह के आसमान में स्थिति की सही भविष्यवाणी की थी और नया ग्रह उसी स्थान पर मिला भी।